الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه من ذاتيا ويسألونك ادوي سؤال كيستانا غن روحي دروح متعلق اس روح سے شعر ہے قرآن کریم کی لفظ روح پدرے مانوں کے مستعمل ہے یا پسلور مانوں کی نمبر اول روح اللہ تعالی دوحی کو مانا کے استعمال کرے دے آیت نمبر سورہ مومن سلی رشتہ ہو پارا آیت نمبر 15 ومكتب انزل رفيع الدرجات آغا الله تعالى رفيع الدرجات جدل ور الدرج ومالك دي يوم انا قد هذا رفيع الدرجات دل ور الدرج ومالك دي ادوية مانا اي رفيع الدرجات آغا الله تعالى جل ور الدرج ور كون كده رفيع مانا رفع الدرجات يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجة الله تعالى فرمائي ما ده انسانان وفميسكي أهل إيمان لرفعته بلندي ورکره ده أو بيا أهل إيمان كي دلنا أهل علم تر مقام أو رفعت ورکره ده نو پتو لگه درجات سوكو چه تي الله تعالى نو رفيع الدرجات ومانا درافع الدرجات یا رفیع الدرجات پا دے مانا چا دا خدا اخبری درجی دیری بلندی دی انہو هو العلی الكبیر دے دا ذات پا اعتبار ان دیر روئے دے دا صفات پا اعتبار ان دیر روئے دے رفیع الدرجات ذو الغرش دا غرش مالک دے نو غرش ہوئی تخت او تخت عبارت دا بادشاہینا او دا دا اللہ تعالی بادشاہی دا سے بادشاہی دا جسنس ایبو فا ایبو دا ہمیشہ نہ دا ہمیشہ پوری بئی سکو تاہی پکی نشتا ختمی دن کے نہ دا نقص پکی نرازی کمزوری نشتا ذل عرش دا عرش مالک دے یلقی الروحا اللہ تعالی القا کئی دا وحی من امری پقل حکم غلام الاجا تا یشاو چخخی من عبادی دا بندگان قلنا نظر تا یلقی الروحا دلت روح بمعنى ده وحي ده روح بمعنى ده وحي ده يلقي الروح الله تعالى وحي نادلي آغا چاہتا چه خوخش ده بندگان اخبرنا يعني پیغمبران اتا روح بمعنى ده وحي روح بمعنى ده وحي دوئم روح بمعنى ده قرآن سورة دخان دخان کے دیکھنا سورہ شورا دخان مل شورا پیدا آیت نمبر 52 پیدا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مُنْغَ وَحِكْرِ تَعْتَوْ پِغَمْبَرَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دَرُوحْ قُفْتُ الْحُكَمْ بَانِ دلتا روحنا مراد قرآن دے دلتا روحنا مراد قرآن دے او روح فمانا دا جبریل امین سورة قدر دیر شما پارا پیدا مکم آیت نمبر 3 تنزل الملائكة فرشتي را كزيجي والروح او روح را كزيجي فيها قد غشبكي يلي تنقدر كي فرشتي را كزيجي والروح او روح را كزيجي نروحنا مراد جبريل امين دي روحنا مراد جبريل امين دي پیدا مکم تنزل الملائكة والروح فرشتي را كزيجي او روح را كزيجي نروحنا مراد جبريل امين دي سورة مومن کے روحنا مراد مطلق واحدا چکم پیغمبر تم شویدا سورة شورا کے روحنا مراد قرآن کریم دے سورة قدر کے روحنا مراد جبریل امین دے او موجودا چمونگا اس کمزائیو پل سبق دوا پس نردی روحنا مراد هغه روح دی چې لیوینګ انټیټی ته یعنی ژوندي شي ته ژوند ورکوي، ژوندي شي ته ژوند ورکوي. لکه زمونږ د انسانانو روح مونږ کې ژوند د سره وجې پیدا دی، د باډای د وجې نه، د روح د وجې. اوس د روح حقیقت څه دی؟ نو روح اطبا وایي طبیبان چې روح بلډ دی، وینه ده. څه شی دی؟ وینه ده. کله وایي چې روح وینه نه ده بلکې هغه سکین دی، هغه هیټ دی. څه شی دی؟ د بدن هغه حرارت غریزي دی چې دا وینه نرمه ساتلې ده او فلو کوي، چې دا وینه نرمه ساتلې ده او فلو کوي. او بعضې وایي چې روح هغه سکین دی یا هغه بخار دی یا هغه حرارت دی چې کوم د وینه د فلو نه پیدا کیږي. نو یو ګروپ پکې وایي چې روح دغه وینه ده بل شی نه دی، دویم ګروپ پکې وایي چې روح یو سکین دی چې دا وینه نرمه ساتلې ده دا فلو کوي، او دریم ګروپ پکې وایي چې روح هغه سکین دی چې د وینه د فلو نه پیدا کیږي، د جریان نه پیدا کیږي. خبره دې چیرې ده؟ اوس دا یو طبقه وایي چې دغه بخار دی چې وینه فلو کوي، او دویمه طبقه وایي چې هغه بخار دی چې د وینه د فلو نه پیدا کیږي. صحیح شو؟ او شریعت کې، اسلامي شریعت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الارواح جنود مجنده، چې ارواح دا مجردات دي. څه شی دی؟ مجردات. مجرد هغه شی وي چې فزیکل سټرکچر نه لري، یعنی وجود نه انکار نه کیږي خو فزیکل سټرکچر نه لري. او د جنود مجنده معنا دا ده چې الله تعالی په یو وخت ټول روحونه پیدا کړي دي او په یو ځای کې جمع دي. د وو اسمانو د پاسه یو ځای دی، حضیرۃ القدس وی وتا، حضیرۃ القدس. حضیره اصل کې دا کوم ځای چې چوپانان د خپل میش او لیم ز داود ری د شپې هغه ته حضیره وایي. صحیح؟ سب غنی چاپیره خودی. صحیح؟ نو مونږ ته شپول وایي، تاسو شپول وایي. نو دغه شپول چې کوم د سارو د جمع کولو د مواشو د جمع کولو لپاره د شپې خصوصا د ګډو بیزو لپاره لیم او ګوډ لپاره، نو هغه ته حضیره وایي. عربي کې ورته څه وایي؟ حضیره وایي. نو حضیرۃ القدس انکلوژر آف سینکیٹی، انکلوژر آف سینکیٹی، د تقدس انکلوژر. نو دې کې دا مجردات الله تعالی په یو ځل پیدا کړ او ټول هلته موجود دي. او حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائے یجمع احدکم فی بطن امه نطفة 40 یوما، ہر انسان سلویخ رضی دا مور خیٹا کے دا نطفے او دا مکسچر شکل کی پروتوی زوالو جی یا علم الحیوانات کی ورطا زائگوٹ ہوئی او قرآن کریم ورطا نطفہ امشات ہوئی. حضور علیہ السلام فرمائے ثم تکونو علقتا مثل ذالکا، بیا د دینه بعد سلوی خزو د پاره دا د وینو یو چقوی، شری د وینو یو چقوی د کلاک یا د لیچ شکل کی، هنگینگ الانگ وی دیوال اف وومب، در هندی دیوال تر دا تو زانگی یو شی دی لیچ، ال ای ای سی ایچ. تاسو څه وایئ پښتو کې؟ مونږ ورته ژوره وایو. دغه په شپه نه غوا غلام سره ومن خلی دغه نه، بلکې د گاومې شي چې او بوت اور کوس شي انسان سره ومن خلی، بلکې دا په خوا ته معنا کې په خوا ته معنا څه د مونږ جوار غوړ په خوا نه نه او ارض اشتا او باب په دې دا چا باندې با سکین دی دیدو نو پاره به ولا ګونیا سال نه وس کړه په بهتري لا ډاکټر طبيبانو به خدا چا باندې با سکین دی دیدو زخمونه و بي نو دا غیر پاره به دا علاج تقولا نو دا غشوری به اونی ولی ادا به آزای بانی اوڑا کولی نو شو بلگو لئی با اصخابی نی تراف کلا. صحیح؟ پروس کا چیز مرم کائزا وانی با واقع جب و جوار مشکل آه بس چرتا بس نو داوات چرتا و هو اس کلی او اغی شرا آه نو خو بیا وینی اس کی گا نو بیا دلو شو دلی لی لکھا نو دا د لیچ او د ژور شکل کې د دې وومز سره دا کلات نقطې ادا سي هنګینګ پوزیشن کې. او حضور اسلام فرمایي ثم تكون مزغه بعد ذلك 40 يوما، بیا مزید سلوې خرزه دا مزغوي د غوښ یو ټوکلې فلش اف میټ یا مزنا آغا شئ دے چھ خوڑے نشی چوکی جی لکا گم لکا سجے لکا جاولا نو لکا دا جاول پشان وخی او حضور اعتناع فرمائے ثم یرسل الیه الملک بیا ورتا اللہ تعالی فرشترا اولی جی فینفخ فیه الروح نو پدے بدن کی روح ورپکوئی پدے بدن کی روح او آغا روح رادوی چرکنا دو اسمانو دا پاسا حضرت القدسنا دا انکلوجر آف سینکٹینا صحیح اس دا روح جامع حقیقت اللہ تعالیٰ تا معلوم دے منتا دمرا معلوم دا چی دا یو ایلیمنٹ دے دا مجردات دا قبیلے سخا چی اللہ تعالیٰ طور پا یو وقت پیدا کری دی او چی کلا دے پا بدن دا حیوان کی یا پا بدن دا انسان کی دا اللہ پا حکم دن نشی ناغا کی جوان پیدا کی اکی سو کی جوان پیدا کی اس یہود اغیم درو دا کی کتنا واقف نو پیغمبر علیہ السلام ترالل یا ایور تسوک راو لے گل مشرکین مکہ چھدنا تپوسو کئی دروح متعلق دے سوئی دروح متعلق دے سوئی سی ندا خبر اللہ کئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوال کئی اسبان دروح متعلق قل تورت اوایا الروح من امر ربی چی روز ما دخدای امر دے وما اوتیتم من العلم اتاستن ایدر کشو علم الا قلیل مگر دیر لگ تاست علم دیر لگ در کشو دے لگ سیدن تاست پی جائی دیر ستاستن پوشی دے دی دے انسانان طول علم چرا جمشی دیر معمولی ہوندے دے ایون دے کم فیلڈ چکم انسان یا انسانان ماہران دی اگر فیلڈ کیوں دیر لگ علم ورطا حاصل دے دیر سینہ نے پی جنی ڈاکٹران اگر یہ ڈاکٹر میدان کی دیر لگ شے پی جنی سائنٹسٹران دا سائنس میدان کی دیر لگ شے پی جنی صحیح نو اصل علم او جامع علم انکلوسیو کامپریہنسیو علم دا صرف دا اللہ تعالی دے صحیح وَلَئِن شِئْنَا كَچَرِ مُنْغَ وَغَارُ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نَمُنْ بَيُوسُ بِالَّذِي آ قُرْآنَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ چِ مُنْگِ وَحِي كَرِيْتَا تَا یعنی داد اللہ تعالی احسان دیتا سبحان او مسلمانانو چی دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن ور کرے دے او دا قرآن تا سرم مینٹین کرے دے کنی کہ اللہ غواری تاز دے نعمت تا شکری کوئی نو کدا نعمت اللہ وی ڈراتے نو بے بسی کوئی وَلَئِن شِئْنَا أَكْثَرَ مُنْغَوْ غَارُ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نُمُنْبَ يُوسُ بِالَّذِي آ قُرْآنَ وَحِيْنَا إِلَيْكَ چِ مُنْغِ وَيْكَرِ تَعْتَا سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ اَبْيَابَتَ نَمُمِ دَزَانَ لَفَارَ بِهِ بَدِي قُرْآن قَرَا اُسْتُوبَانِ غَلِيلَا سَمُو مُقَابَلَكِ وَكِيلًا سُوْقْ مَدَدْگَار سُوْقْ بَنِي شِتَارَ پَارَ بَدَا قُرْآن بِي اوَا اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ مگر اللہ تعالیٰ ساتلے دا قرآن تا سرا فحیثیت دا رحمت دا جانب بلدہ اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ غَلِيكَ كَبِيرًا تاکی سر میرا بانی دا اللہ تعالیٰ رتا بانی دیر لویا قُلْ قَوَرْتَ نُوس اللہ تعالیٰ وی چدا دا اللہ تعالیٰ لوی فضل دے او لوی مہربانی دا چدا قرآن تا سر در کر دے ان فضله كان عليك كبيرا نو دا اللہ دا دے فضل نا شکری مکوئی دا خدای شکر ادا کئی کنی که اللہ دا قرآن واغستا ویڈرائے کر نو بیا بس کوئی صحیح نو اللہ تعالی گویا مشرکین مکہ تا یا میسیج ور کوئی چه خدای مو رکا تاسو دا دے قرآن نصرف دا چی ایمان پینا را لئی بلکہ پچ موزے و مسخری ور کوئی کوئی مزاق اوڑا ہوئی او دعوائی چی دا دے محمد دا زانہ جو رکھا دے صلی اللہ علیہ وسلم یا چا بل چا خبر جو رکھ کری دی او دتے املا کری دی دتے دکتیٹ کری دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دی اتاس ہم لٹریٹ خلقی سیئے لٹریٹ خلقی تعلیم یافتہ خلقی دیر کلچر خلقی او عربم یہی دا قرآن ام عرب ہے کہ دے نکہ محمد جو رکھ صلی اللہ علیہ وسلم یا بل سکے نو تاسو خبر دینا قرآن بیا جوڑو شو بیا مقابرہ کیا قرآن راوڑے کرا یہ سو کہ بیا مقابرہ کیا قرآن ناوڑے نو یہ فرمائے چِقُلْ قَوَرْتَ اُوَا يَا لَيْنِ اجْتَمَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کچری جمشی انسانان او جنات ټول غلا په دې خبر اتفاق وکي آیاتو چې راولی به مثل هذا القرآن د دې قرآن مثل آیاتونه د مثلې هغې نشي راوستی او راوړی مثل د دې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کوي دوی د یو بل د پاره ملاتړ معاونین ظهیر په معنا ده ملاتړ تاسو ملاتړ لفظ وایي ہاں اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ٹول انسانان او جنات دیو بل ملا تڑیوں مو کی ایو بل سرا سپورٹوں مو کی چلے دے قرآن پشان جو کتاب جوڑو اللہ تعالیٰ وہی نیسی جوڑو لے نو دے زائے خدا ہوئے چلے قرآن پشان کتاب نیسی جوڑو لے بل زائے ورطا ہوئے سورہ ہود کے چھے فاتو بے حشر سور مثلی مفتریات چھے دا قرآن منعی نا او دا وائے چھے محمد رسول اللہ دے زانا جوڑ کر دے نو بیا یو سل سوار لسنا کم از کم لس مختصر سورتنو قرآن دے پشان جوڑ کے بیاون کلی شو خو بیام نہ من نہ اللہ تعالی ورته چیلنج نورم آسان کو سورہ یونس کی او سورہ البقرہ کی چفاتو بصورت میں مثلی چلو یو سل سوال سننا لسو شلمنا یو مختصر صورت دے پشان دو صحیح نو دا عربو طریقہ دا مکہ معظمہ کی چدا گئی شعرا او با کم کلام جوڑ کے شعر دے جوڑ کو ناغبے دو اخ پر سرمن بانے یا دبل جی سرمن بانے اولی کو ابیا بیت بیت اللہ دیوار بانے زرن کو دا با تحدی و چیلنج با نور و شاعرانو تا چی پا دی طرح بانے تا سو بیو غزل ہوئی او بیا با دا غیر پارا ماہرین راتل نواتول بے چکول انو بیا بے یو تا نوبل پرائز رن کو صحیح نو چکل سور الکوثر اغن آزل شا انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یو مسلمان دا پسکنو لیکو او بیت اللہ شریف بانے اویزان کو چی چلو دا یہ نمانی نخو مقابلہ دیو کی نو دری جملی دی نخو رضی مقابلہ دیو کی انا آتینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو بد با شعران برا تل او دا دیو کتا انا آتینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دیر سوچ بے اوکو جملہ بات یوم جوڑا نشوا ہے نو بیر عقبت دغه د عربو نامتو شعراو هغې په یو شی باندې اتفاق وکړ او یو جملې لاندې ولیکله انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو لاندې ورته ولیکل چې ما هذا قول البشر دا د انسان قول دی نه چې موږ یې مقابله وکړو ما هذا قول البشر دا د انسان قول دی نه چې موږ یې څه وکړو مقابله وکړو دا خبره مسلمان نه کړه دا چا وکړه کافران وکړه چا وکړه کافران وکړه ځکه چې یو شی انکار یې کولی نه شو ځکه خو یا به مقابله کې چې نه شي کولی نو بیا باید چې بل سایډ ومنې چې ما هذا قول البشر صحیح شو یا به منې قل تورته ووایا لئن اجتمعت الجن کچر جمع شي انسانان او پیریان دواړه غدا ان په دې خبره ان یاتو بمثل هذا القرآن چې هغې راوړې مثل د دې قرآن لا یاتونه بمثلې هغې نشي راوړې مثل د دې قرآن ولو کانه بعضهم لبعض ظهیرا اگر که دوی وي د یو بل لپاره ملاتړ او ملګري نو بیا هم داسې قرآن جوړولی نشي نو الله تعالی وویل چې د قرآن مقابله نشي کولی بیا یې نه منه نو چیلنج ورتا لگ نور آسان کر چی لس صورتوں نے دغا سے جوڑ کئی بیائی نہ اکڑے شو خو منے بیا امنا نو چیلنج ورتا نور آسان کر چی یو صورت دے دی پشان جوڑ کئی بیائی نہ منا نا اللہ تعالیٰ اس دا کو عینات دے اس دا سشے دے دا عینات دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا عَطَاكِ سَرَمُمْ بَيَانْ كَرِ دِيلِ النَّاسِ إِنسَانَانُ تَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ پَدِي قُرْآنِ كِي مِنْ كُلِّ مَسَلٍ هر شے ضروری نو اس پتہ ہو لگے دا چھے دے انسان پا جون کی دے کم شے ضرورت دے نو اللہ تعالیٰ آغا شے پا قرآن کریم کی ذکر کر دے نو دوال تولی کا چھے دے انسان دے جون بنیادی تو دو اڑاقو ندی یو اڑا دے دے شخصی او ذاتی یا انفرادی او بلے دے اجتماعی بلے دے اجتماعی او بیا اجتماعی اڑاق دے انسان دا دی مختلف مدارج دی یو دی خاندانی جوان بل دی معاشرتی جوان بل دی معاشی جوان او بل دی سیاسی جوان لیسا دو اڑکو ندی صحیح او بیا معاشی او سیاسی جوان دوارا دای دو قسمه دی معاشی او سیاسی دای دو قسمه دی یوی دی قومی معاشی بلی دی بین الاقوامی معاشی یوی دی قومی سیاسی بلی دی بین الاقوامی سیاسی یو دی قومی معاشی بین الاقوامی معاشی یو دی قومی سیاسی بل دی بین المللی سیاسی نو اللہ تعالیٰ او فرمائے چه دی انسان د مختلف اړخونو او د ژوند د مختلف میدانونو کومې تقاضی او ضروریات دي الله وی قرآن کریم کې ما د هغې حل ښودلی دی قرآن کریم کې ما د هغې حل ښودلی دی صحیح او دا مخامخ حدیث ما دې بورډ باندې لیکلی دی دا حدیث دا ډیر جامع دی په دې باب کې نو که لیکئ نو ځان سره یې ولیکئ عوف ابن حارث رضی الله تعالی عنه څوک عوف ابن حارث دا تابعی دی دا د تیلی شاگرد دی دی وی د کوفی جماعت کې را روانه کوم ځای کې د کوفی جماعت نو خلق مې ولیدل چې دنیوي خبرې کولې په مسجد کې نو زه وی حضرت علی ته راغلم دا خبره ما ته ډېره نامناسب کاره شوه چې اوس نو مسجد خو دې دپاره چې د خدای عظمت پکې بیان شي د آخرت فکر ورکړی شي صحیح نو دا د دنیا خبرې پکې خلق کوي نو زه حضرت علی ته راغلم او ډېر حسرت سره مې ورته وویل چې جی خلق مسجد کې ناست وو دنیاوي خبرې کولې نو دا خبره حضرت علی ته هم ډېره عجیبه ښکاره شوه بیا هغه ما نه ډېر حیرانتیا سره تپوس وکړه وقد فعلوا واقعي اریشور یعنی دا ناشودنۍ کښې هم خبره وه چې په مسجد کې به خلق څه کوي د دنیا خبرې به کوي بیا هغه ما نه تپوس وقد فعلوا واقعي بیا ما وی جی او نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه اما انی فقط سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما پخپلا دے پیغمبر پاک تاں رضی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے انہا ستکون فتنہ چی دے فتنو یو لوی دور تا سو باندر آروان دے دمر فتنی بھئی دا سے پا تاریخوں کے وپراتی ہے لکہ تور توفانی شپا فتنی بچا پیرے دمر زیادی لکہ تور توفانی شپا نیمان تپوسک و مل مخرج منہا دے دے فتنونا دے وطو سلار بھئی یعنی چې کوم ځای تیاری باید چې سړی چېرته د رڼا انتظام وکړي څه وکړي د ځان له لار پیدا کړي چې په کومه به وځم اوس مونږ دا عزت لګولی دی دا څه لپاره چې خدا نه خواسته که څه انوانچد کیفیت پیدا شي نو دا عزت په تا ته لار ښایي چې په دې ځای وځه صحیح نو ما ورته وویل فما المخرج منها جیره دغه فتنو د تیارې نه د عزت لار څه شته څنګه به وځو څه لایف شته څه انډیکیشن شته سے اشارہ شتا نے پیغمبر علیہ السلام ماتا ہوئے کتاب اللہ دا خدای قرآن تشے دا خدای قرآن او بے تفصیل بیان کر وی فیہ نبأ من قبلکم دا خدای دے قرآن کے دا سابقہ امتون قصی دی نو اس تاریخی کیسا دا صرف کیسا نہیں چی مذہب پہ اخلے میسج بتی اخلے مذہب پہ نہ اخلے سو پہ اخلے میسج بتی اخلے درس بتی اخلے چی دا خلق کامیاب سو دا له کامیابۍ لار ده دغه بل خلک ناکام شو دغې نه به ځان بچ کوم دا یوه دویم وخبر ما بعدکم دې کې وی تاسو ته د مستقبل خبر الله تعالی درکوي چې تا باندې څه کیفیت را روان دي تا باندې څه حالات را روان دي نو تا ته وایي تا باندې مرګ را روان دی د مرګ نه بعد د قبر را روان دی قبر کې د سوال و جواب را روان دي د سوال و جواب پس منظر کې یا نعمت را روان دی یا عذاب را روان دی بیا در باندې باز بعد الموت او لایف آفٹر ڈیتھ را روان دی لایف آفٹر ڈیتھ کی بیا محاسبہ او احتساب را روان دی د احتساب پس منظر کې یا نجات دی یا عذاب دی نو خبر ما بعدکم وی پدې کې دی قران کې د مستقبل خبر دی الله تعالی درکې او درې مو فرمایل وحکم ما بینکم تاسو میس کې چې په دنیاوي ژوند کې څومره تنازعات څومره اختلافات څومره جګړې او مشکلات پیدا کیږي وحکم ما بینکم دا قرآن د هغې دپاره فیصله ده دا قرآن د هغې دپاره فیصله ده او وی فرمایل وهو فصل دا داسې فیصله ده چې دی حلال حلال کی او حرام حرام کی مونږ اردو کو دود کا دود اور پانی کا پانی کر دیتی ہے شودی شودی کی حبوب کی ہر سے یو بلنا جدا جدا کی او وی فرمائل والے سب الحزل دا فکشن نہ دے دا افسانہ نہ دا دا مسخرہ نہ دا دا سنجیده کلام ده الله تعالی. او مزید او فرمائے چه من ترکه من جباره قسمه الله. حضور اسلام او فرمائے کچار تکبر پاساس قرآن شاته او غرد و پری خدا چه دا ده قرآن خبری ده ترکی آفتا دور کی دا دیر پس مانده تصورات کی یعنی زانت نوی او گنو. نو پیغمبر اسلام فرمائے اللہ تعالی بدا سڑے ریزہ ریزہ کی ومن ابتغى الهدى في غير اضله الله او كسوق القران علاوه فبل شيء كي هدايه بوري ما الله تعالى گمراه كي او وي فرمائے وهو الذي لا تزيغ بالاهواء دا قران وي داس كلام دے چه انسانان پخپل خواہشات دے کی چینجز او تغیرات نشی راوستے نو سورہ کال اوس تقریبا 15 صدا روانه ده سوار سو کال او شو سوار سو شپگیش کالا وشتن سروش صحیح بلکه سوار سو شپگیش دا خود هجرت نو شو دا غینا لاند اولان دیم دیار لس کالو دا غینا اولان دیم دیار لس کالو نوچه دیار لس سر سرو نور کی نو سوار سو ندیرش کالو شو سوار سو ندیرش کالو تقریبا سوار نیم سو کالا دا قرآن دشمنان دنیا کی نشتا مخلوق ده شتا که نشتا مخلوق تا پا عربون انسانان هر دور کې د قرآن دشمنان چا پکې د یو زبر یا د یو زیر د یو کاما د یو کولن یا د سیمی کولن یا د یوې جملې تغییر او تبدیل راوستی شه راوستی شه نشه راوستی او حضور اسلام فرمایل چې تر قیامته پکې څوک راوستی هم نشي وهو الذی لا تزیغ بالاهوا او وی فرمایل ولا یشبع منه العلماء دا دا قرآن کریم معجزه ده چه دا قرآن علماء دای کله دا قرآن نا مریگی نا دا قرآن علماء دای کله دا قرآن نا سڑکیگی نا وَلَا يَشْبَغُ مِنْهُ الْعُلَمَا او بے فرمائے وَلَا تَنْقَذِ عَجَائِبُهُ قرآن کریم آغا سمندر دا معجزن چه دا دی عجائب دا دی اسرار و رموز دا دی نکات و تشریحات دا ختمی دن کی دینا هر وار چې وای نو نو نوکتی باندې الله تعالی زین کرا ولی او ما ته پر شخصي تجربه یو وار یو آیت ترجمه کوم بلکې تاسو هم دا معلوم کړی بعد وقت موږ سبق تکرارو بعد وقت سلامت وي ریکارد صحیح نه شي نو موږ تکرار کو نو په تکرار کې سمره نو نو کات الله تعالی زین کرا ولی چې موږ په وړاندې د ذل ذکر کړی نو په دویم ځل بیا ذکر کو دا قرآن کریم موجوده ده ولا تنقضي عجائبه او وی فرمائے ولا يخلق بكثره الرد دا قران چی بار بار وای او بار بار هم اوری دے زڑی نا ولا يخلق بكثره الرد دے زڑی نا حضور اسلام فرمائے من قال به صدق شاچ دا قران خبر او کا نو قسم پہ کہو چے رشتیا ہو گئے ذکر قران خبر دروخ کی دین شی ومن عمل به اجر او چاچ قران کریم بانے عمل کو نو یقینا بدت ریوارڈ او اجر ملاویگی او وی فرمائل ومن حکم به عدلا چاچ پا قرآن باندے دخپل ریاست و مملکت نظام استوار کر دی یقینا عدل قائم کر جو قرآن کی ظلم شتا نا تو قرآن قانون کی ظلم نشتا او آخری خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکرا چو ومن عصم به فقد هدی الى صراط مستقیم چاچ قرآن مضبوطیات رونی سو دا رسائی اونی ولا فقد هدی الى صراط مستقیم دتا ہدایت شو صراط مستقیم طرف تا پدی نیز دا حدیث کیوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کو وہو حبل اللہ المتین دا دا اللہ تعالی مضبوط رسائی دا دا اللہ نو اللہ دا عظمت او دا لیوالی پہ اعتبار کم زائد ہا آغا آسمانوں دا باندے دے دیکھو عرض ہے خو عظمت کم زائد ہا آغا آسمانوں دا باندے دے نو استک اللہ طرف تطلل غواړي نو سفاره بدل پکاري چې پاغه باندې الله طرف تخيږي نو رسول پاک صلی الله علیه و فرمایي چې خدای دا قرآن رسای تا تر ظلم نه کړی صحیح دې رسای تر ظلم شه یس الله تعالی ته ورس او وی فرمایي المتین دا اونې چې دا خدای شدید رسای ده ځکه شدید رسای چې وی مضبوطه خو وی خلاص خو گئی چې زور پکې لاس خو گئی پیغمبر علیہ السلام لفظ حبل اللہ المتین مضبوطا نہ خوڑی را صاف تا لاس نکو گئی صحیح تا امتو کا دا لاس نکو گئی وہوا الذکر الحکیم پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې دا قرآن داسې ریمائنډر دی داسې پند او نصیحت دی چې د حکمت او د وزډم نه ډک دی وهو صراط المستقیم او دا قرآن کریم صراط مستقیم دی تا الله نه بار بار غواړي اهدنا صراط المستقیم نو کوم ځای به ګرځي بس همدغه صراط مستقیم دی صحیح شو ولقد صرفنا تاکہ فرمو بیان کرے انسانانو دپارا پدے قرآن کے من کل مثل ہر شے ضروری فا اکثر اللہ سے انکار کر دے دخل کو اکثریت ہر شے نہ الا کفورا مگر دو کفر میں انکار نہ دے کرے اللہ تعالیٰ فرمائے کم خلق چی منکرین دی اغید ہر شے نہ انکار کئی میں نہ مانوں اردو کی ویسا میں نہ مانو زمن رو تو تیار میں اللہ تعالیٰ وی داستا واسطا او پیغمبرا دا سے خلق و سردا چی دا میں نہ مانو والا دی دے دے تکمہ خبر ہے کہ دے اس شے نہ منی سوائے دا کفر نا یو شے من لے دے اگر سرے آ کفر دے صحیح دا زمن دا مولیان میں کیونکہ اختلافات دیر دا زمن شیخ رحمہ اللہ اگر بکلا کلا دا سے مزاق بے کو نیبے فرمائل چی العلماء اتفقو علا اللہ یتفقو وی مولیان کلا پا شیبان اتفاق نکی یو شیبان اتولی دنیا را مولیان اتفاق دے نمونگا وی یسو وی اغدا چی کلا با اتفاق نکو پا دیر اتول اتفاق دے صحیح وی پا دیر اتفاق دے چی کلا با اتفاق دے نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا تا چا سر واسطا دا او پیغمبرا صل اللہ دا میں نمانو والا دی دی با حس شیع نمانو سوائی دا کفر نا بس یو شیع منو لدے او غسرے اکفر فا ابا اکثر الناس الا کفورا وس اللہ تعالیٰ فرمائی چو گورا دی کمیٹڈ دی دے سرا چی دی بستا خبر نمانی دا دے وجہ تانا با دا سی ڈیمانڈز کئی دا سی مطالبے با کئی چی با دلی ون توب خبری ندائی غا ڈیمانڈز نی وقالو دویوے لنو میں لکا منگ با ہرگستا بانی ایمان راننو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطا تب جر لنا کر دے چھ تجارے کے اروان کے موند پارا من الارض دزمک دمکینا ینبوغن یولویا چشمہ آب یولویا چشمہ آب واٹر فاؤنٹین نوس ماتا ستا ہوئے چھ مکم و زمکے صاف ڈرنکنگ واٹر صرف یوزے دی او غدی زمزم دینا علاوہ مکہ کیوں اول کوئے نکی گی کہ کم دے چاکرن گی ڈرنکنگ واٹر ندی اترخی دی ڈرنکنگ واٹر ندی اترخی دی سمندری اوپا دی آسری آسمندری اوپا دی ترخی دی صحیح نو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے تشی پیغمبر ہے او دو خدای پیغمبر ہے او خدای نے ٹولو کائنات و خالق تے نو خدای کو عرصہ کو رشی نو تمو لے دا مکی پا دی ازما کے دا سام ڈرنکنگ واٹر چشمہ روانا کا یا چشمی روانا کا یہ وانا وَقَالُوا دَوِي لَنُّو مِنَ لَكَ مونگا ہے کستا بائیں ایمان رالو یا تا تصدق بلکو حتی مگر علا تفجر لنا چه تروان چه مونگ دا پارا من الارض دزم چه دمکے نا یمبوغل دو بوچی نی او تکون لکا جنلتن یا با ایمان رالو تا بانی علا تکون لکا جنلتن شوی تا دا پارا دوی باغ بن لخیل دا خورماو وحینا بن او دانگرو او صرف باغ نا نو اس مکم و از مکی اس کو لگیا دی سعودی گورنمنٹ زائی پا زائی اگا از مکہ بانے خاور راڑی بارنا نو سرکون امیاز کے ہم کیارے جوڑے کری دی حالانکہ دا مکی از مکہ دا پا بس چی یو نیش اکنے نو لانے پکے گنا دا لانے پکے سرہ دا ڈبارا دا نو ڈبارا کی خوشی زرغونی دی نا اس داونے کی زرغونی کری دی ای دور خاور اوکا جوڑے دا دور خاور ہے جوڑے تب ہی پکے چلتا ہونا لگو لے دا یا پکے سو گل لگو لے دے یا پکے غلاس کے لگو لے دے یا دلشے لگو لے دے نو زی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئے چھ منگ بتا پیغمبرو منو او شرط پکے دارے چیو تکون لک جنتن یا دا چیوی تار پار یولو باغ من لخیل دا خورماو وعین بن او دا انگرو او صرف دانا چی باغ دی انگور دی اونی دی پکے دا خورماو او ورسرہ دی دا انگرو زیر رگی دی صحیح جواز دا ہوں دا فتفجر الانہارا چی تو اچھلے نیرون دوبو خلالا پا مزداغے کے تفجیر المکمل تو چی 24 گھنٹے ہاں 24/7 سچے چی 24/7 دا اگر باغونو مز کے دا ابو ولی روانی چی باغونو مز کے دا ابو ولی روانی صحیح نوزدہ آگر شوی نبی چی ڈیمانڈ رکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا حضور صلوات و سلام بدی توی دا عناد به متبا کی الله و ربانه عذاب را وری دا زد و عناد به متبا کی الله و ربانه نجدی دا دیماند کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی ګوره کدا کار نشه کوله نو دا بل کار وکړه کدا خیر کار نشه کوله بیا شر کار وکړه څنګه او تسکت السماء یا مونږ تعالی پیغمبر منو چې ترا وګرځیرا ارتاو کې اسمان کما بغمتا لکه داستا خام خیالی ده زغم منا څه شي خام خیالی خام خیالی خو پیژنې کنه سړی د تصوري حیات سره تعلق دی ته یې کله کله مونږ په دې یاره چې عذاب به در باندې راشي اسمان نه به عذاب راشي یعنې معنا اسمان به در باندې راپرېوځي نو دا ستا خام خیالي ده نو که ته پیغمبر یې نو چلو چې دا کار نشي کولی نو اسمان را وغورځوه مونږ باندې صحیح زمونږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل وي دا ډېر بین المللي حرامیان او تسکت السماء آیا دا چرا اغوزه آسمان کا ما زخم تا لکا سنگستا گمان لے خیال لے علینا مبان لے کسفن ٹکڑے ٹکڑے او تاتی بللائے او ورتے ہوئے چکے دا کار نکے آسمان ربا نکتے را غرگو دا سزار آل نراکے او زان مبان منی چیزو دا خواہ پیغمبر نبی آئے او بل کارو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا خواہ کی ہاں نائے ورتنو کو صحیح ندې ورته بیا وبلکارو کا اوتاتی بالله والملائکه قبیله مونږ به امنو پیغمبر خود مکه معظمه دې مکه ته خدای او فرشتي را کوزه کې چې مونږ سره خبرې وکي صحیح خدای دې مونږ ته وای ډایرکټ فرشتي دې مونږ ته وای ډایرکټ چې دا محمد د خدای پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم تاسو په ایمان راړی او تاتی آیا دا چراوڑے راولت باللہ اللہ والملائکہ و فرشتے قبیلا نو قبیلا مانا مخ پا مخ قبیلا مانا مخ پا مخ او کدام نشکو لے پیغمبر بدے امنو خوکلا او یکون لکا بیتن یا دا چی وستار پارے او قصر او کیسر او محل من زخرفن خود پریشی سیدن جوڑ دا مکی دا گت جوڑ محل نا د مکه د ګټو کور خو یو موږ مسته چې ته پیغمبر یې بیا ستا په مکه کې یو محل او قصر پکار دی خو د څه جوړ من زخرفن نو زخرف پای پریشی سٹون ستا ګولډ او سلور دا چې هغه کور دی داسي چې په داغه ګټه اره د بدخشان زمرد وی الله جبر دی او زبرجد دی د یمن عقیق دی وی او فیروزه دی وی او سب بریکس دی دس ګولډ می سره سلور وی څکه ته پیغمبر ادا ټول سره خدای دی نو قصر باید استا جوړي د سنا د عقیق نه د فیروزنا د زمرد نه د ګولډ نه د سلور نه او یکون لک بیت من زخرف زما په خیال دی شیطانانو بل کانو خرج په به سوچ کو چې سبو یو ورته صدا او یکون زکه دا خبرې به سوچ غواړي اجي غني غواړي کنه او یکون لک بیت من زخرف یا دا چوی تار پار او کس من زخرف دے قیمتی سیزنو جو او ایک دانش کھولے نبی ابل کارو کھا یا بڑی پیغمبر منو او ترکا فی السما چی تخیجے فی السما آسمان کے دل چی آسمان کے ننوزے چی مونگ دی ہوئی نو چی آسمان کے ننوزے خورتے ہوئے گورا کہ مونگ دی اگورو چی آسمان کے ننوزے نو مونگا دی گوری بیاو منو نا ممکن دا اتا نظر بندی با گری سبا دے کری جادوگری با دے کری سورہ ہے سورہ حجر سوار رسمیں پارے ابتدار ایداموں پر آیت نمبر دی سوار لس او پنزر لس ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ابو كتب دو سوا درش بيتا 263 ايات من پیدا کر سوار بس ولو فتحنا عليهم بابا من السماء اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک فرمائی کہ دا خرزا من دی دی دی سر کمیٹی دی تابا نمانی دا پاس جو دی دا ڈیمانڈو نا چکا دا دے اکڑا دا دے اکڑا سکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوبا دی حدیثو چیرک دی ایمان رانا خبر گورا که دا کارو شو دا ایمان راڑا آخو دا حرس لگا چی دا تو خلق مومنان شی ذکر پیغمبر صرف یو ڈیمانڈ دے انسان آننا چی سڑی زامن شی چی ڈیمانڈ دی چی سڑی زامن شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیمانڈ کئی ممکن دا کدا شیور تخکارا شو نا ممکن دا سڑی زامن شی اللہ تعالیٰ فرمائید دا سڑی زامن کی جنا کزول یو دروازه په اسمان کې کولا وکم ا دې ټول په دروازه کې ور اوخي جو اسمان تا بیا هم د ایمان ولاري ولو فتانا غلی و کچر من کلاو کدو ایمانی باب من السمائی یو دروازه دا اسمان فضولو فی یارو جونا او دی شروع شو اغی کن نواتی و خطی اسمان تا یو دروازه میں کلاو کرده دی دی پای کی خطی اسمان تا اللہ تعالیٰ فرمائی دی کمیٹی دی کفر سرا دی بداشی تحقیقت نمحبولو بلکہ سبے گئے لقالوا يقين البدوي انما سكرت ابصارنا جدا منغستر کے بند کرے شوی نظر بندی مشویدا سمجھی تا نظر بندی وای کنا لقالوا يقين دوی بویل انما سكرت ابصارنا جدا من نظر بندی شویدا بل نحن قوم مسحورون بلکہ من گئے قوم چ من دا محمد دا سحر لا درا غری صلی اللہ علیہ وسلم نو دې خبرې وی حقیقت سره تعلق نشته محمد را باندې سحر کړی وی مونږ ته ځان داسې ښکاري لکه آسمان کې نه ودی یو حالانکه هیڅ څه نه ودی صحیح شو نو واپس پر سبق ته او یکون لک بیت من زخرف یادا چې وی تا پارا یو قصر من زخرف د قیمتي سیزونو او ترقا فی السمائی یا داچ خیج تاسمان کے او من دی بورو ولن نؤمن لرقیقہ خورتے ہوئے کہ آسمان تا وقت منگ اوم لی دے نو ممکن دا تا نظر بندی کری اچھا تا منی خاتلے خو منگ تا بخکاری رات لگا تاسمان کے نوتے نو علا با دی منو دا خطر ولن نؤمن لرقیقہ اوی من بارگس تصدیق نگوستا بخطو حتا تو نزل آلینا مگر علا چه تر آولی را کس کے من دا پارا کتابا یو خط نقرأو چه من گیل ولو چه تا اسمان تا اوخی جی نو علا با استا خط المنو چه دا التنا دا خدای دی کلی یو خط دا من پنم بان را ری چه خدای دا من پنم بان یو خط دی کلی چه با حضور جناب دا خرز وی ابو جہل چه دا خرز وی د پیغمبر باندې ایمان راړ صلی الله علیه وسلم کوئی داسې کی ونی دا من زمون په نوم به خطر راړي صحیح او خط به دا سره راړي چې مونږه لستې شو اسنه چې یا جبه داسي چې مونږ په نه پويګو یا لیکل داسي چې مونږ په نه پويګو او بل چاته محتاج راته ترانسلیټ کی نو بیا به مونږ منو ممکن دا ترانسلیشن غلط وي صحیح او نه داسې خط به راړي چې زمون په جبه یو لیکل به هم دومره سبای چې مونږ په خپل لستې شو نو بیا ومنو چتا اسمان ته خطر ہے چلا لو بدیر کو حتا تو نزلا غلینا کتاب نقرو نو استاد نمبر وار اوش مارے چولی ورتا ہوئے دزمکی نے چشمہ آب بیا ورتا ہوئے باغات چپکی اوبروانی بیا ورتا ہوئے آسمان من باندھ راو غردوا بیا ورتا ہوئے اللہ فرشتے من سر مخ مخ کینوا بیا ورتا ہوئے د پریشیس سیزنو جوڑ بنگلہ کستاوی بے ورطا ہوئے چی آسمان تاو خیجش پگم نمبر وم نمبری ورطا ہوئے چی زان سر با خط دکل را چی منگے لستے شو نسو ڈیمانڈے تاو کن وو ڈیمانڈا اس دا وو ڈیمانڈا دیو پہ سورا سوچ کرے سورا میٹنگو نے بیکڑی چی سسب ورطا ہوئی صحیح پیغمبر علیہ السلام تے چی دا ٹونو بے چی یا داو کا یا داو کا یا داو کا یا داو کا اللہ تعالیٰ والا سے پر کے ضرب ورکے بس یہ مختصر جواب والا ورکا چھے نہ سن لے ہوں تو خبری دی سبحان ربی تو تعجب خبر ادا حل کن تو الا بشر رسولا سخو انسان ہیں او پیغمبر ہیں تو انسان ہیں او پیغمبر ہیں دا کرنا زمانہ دی قل توتا ہوا یا سبحان ربی چھے پاکی دا رب زمالا یعنی دار تعجب خبر ادا دا تاس چھے سواری دا خلو تعجب خبر ادا هل كنت الا بشر رسولا زنیم مگر انسان او پیغمبر ما نو د انسان نه د پیغمبر نه سودا ډیمانډ نه کوي دا ته یو مسله ولې کوي چې پیغمبر سره لازم نه ده چې معجزه به سره یا به خلکو ته معجزه خي پیغمبر سره لازم یو خبره ده چې کوم پیغام خدای ورکړي هغه به کنوي کوي بس چې کوم پیغام خدای ورکړي د پیغمبر دغه یو ډیوټي دغه د ډیوټي خلکو ته معجزه خي وس اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی چیدے پتا ایمان والے دراڑی نو اللہ تعالیٰ فرمائے دے انسانانو بیماری دادا چیدے دے انسان نبوت اور رسالت منو تو تیار نہیں سنے دیا دے انسان نبوت اور رسالت منو تو تیار نہیں دے وے کہ خدای پیغمبر را لے گو نو فرشتہ بھی را لے گئے وا خدای پیغمبر را لے گو فرشتہ بھی را سورہ الانعام آیت نمبر وم اتم نهم او لسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن چه بدا تا لکره خوبند را تا وربلی او اورلی با جبریل امین نارا وربلی او اورلی نو دای ورطاوی قطامون لکره کتاب را وڑوی نهم با ایمان را وڑو خودتا منتا زبانی جمع خرج که سکه زبانی جمع خرج که دیبانی منگا ایمان در آلو لکره کتاب که در آوڑو او منگا لیدل اوی منگا اللہ تعالی وی لکره کتاب لیدل سر پریدا چه پلاسون ایم کچ کرده وی خود دای کمیٹمنٹ دا کفر سرا دایو بیاو ایمان در آلو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اَكَ مُنْغَ نَادِرْ كَرْوِ تَابَانَ كِتَاب لِكَرْ فِيكِرْ پَاسِلْ پَكَاغَسْ كِي فَلَمَسُوبِ اِعْدِهِمْ او دی پخبرو لا سنو بانے ٹچ کرے وے دائے اولوے چھ فنظرو الیہ بے اعینہم او فابصروہ او بصروہ بے اعینہم دی پسترگو کتلے وے فکر دسترگو باپ کے خلالی تحفظ و ریزرویشن ہو چھتا مو بائے نظر بندی کرے نا نور دی وجہ اللہ تعالی دسترگو رکتو پدائی سو ہوئے اللہ سنو ٹچ ہیں چھ کتابی و تراؤڑے وے چھ اگر ٹکی ہم دی پر آسنو بانے ٹچ کونے چھ او ٹکتا نظر بندی نگا حقیقت اندو دا پارا خط سی چھ کاغذ ہم ٹچ کو آخط ہم ٹچ کو فلمسوب ایدیم لقال الذين كفروا يقينا الكافرون بيعوا داوي كين هذا الا سحر مبين دايشه نده بغیر یو کلیئر کٹ جادو دے دا سحر دے محمد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم یوا دیوی دی پیغمبر لا فرشتہ پکار دا چی ہر وقت ور سرے فرشتہ لا پکار چی دے کلمہ لا پیغام راکئی نو چا فرشتہ بیا فورن ور سرے اودی صحیح ستاسو وطن کې ستا کوم چې زموږ په دې وطن کې میلې لګي څه میلې پېژنې دا افتوار لګي یا څه مختلف تاریخ خلک پکې مویشي خرڅوي او څوک پکې بس ضروریات پکې خرڅېږي صحیح نو په هغې کې دا دا مونږ ورته وایو سنیاسیان وایي ورته سنیاسي دا د جړو بوټو دوایانې جوړې کړي دا خرڅوي را خرڅوي نو هغوی په کوم یو پین دی نو خلق وقت اولادی و اغلقی یو بیان کئی که داد دوائی دیده پارا و داد داسی و داد داسی و لگی ایسا اگدی چیزی کئی زبیا دی جلگت غرون تا دی بوٹی پس الارم و دا بوٹی بیا داسی علق کی پیدا شو بیا ما پی دا محنت تو فلانے دنگلے نو سوا سمیاسیان کلا کلا دا پنجاب دا علاقی نرازی نیلے پختون وردی سنور دی پختون وردی نظام سری و پختون ترجمان سا کری ناغل جائے اردو کی ہوئی او پختون ترجمان سکے اگر پشتو کی ترجمہ کئی صحیح اے پرسو اور سر اور سرے تصدیقم کئی اور سر اور سرے تصدیقم کئی صحیح نو دئی وی چھ دے پیغمبر سرے او فرشتہ پکار ہوا چھ دے سو خبر کئی کیا فرشتے تصدیق کئی چھو دے ٹھیک ہوئی دبانی ایمان ناڑے وقالو ذی لولا نزلا لولا انزلا لے ملکن چھ ولی نازل شوی ندے دے پیغمبر بانے فرشتہ چھ تائی دے کئی ولو انزل نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی فرشتہ غواڑی چه فرشتہ را کو دکم فرشتہ خو چی را دی ازان سر خیر خو بیان را دی فرشتہ یوی فرشتہ و خیر راوڑے لے اتاسو ما نئی یوی فرشتہ سر راوڑے لے خیر راوڑے لے اتاسو ما نئینا بلا فرشتہ خو آرے او خیر مرا دی دیا فرشتہ او خیر مرا دی بحلاک راوڑی بیان سر ولو انزلنا ملكا اكثر من نازل كره فرشتہ لقضي الامر نبيا بكار في فلش ثم لا ينظرون ابيا بده تمولت مسو قول نزدي ويتك دا فرشتہ دي وتر ني خو پیغمبر چ خدای را لګو پکاره چ فرشتہ را لګلې انسان ول را لګلې الله تعالی فرمای دا زکا دې پارا چې پیغمبر صرف ٹیچر نی دے انسٹرکٹر ہوں گی پیغمبر صرف ٹیچر نہیں دے سی انسٹرکٹر ہوں گی دے صرف معلم نہیں بلکہ دے رول ماڈل ہوں گی دے تبگوری دے سکے نو اس رول ماڈل خود دے انسان دے پارا آغا سوک کے دے سی چی اگر انسانی تقاضی لری چی پک پلو میں انسانی نو دے فرشتے کو انسانی تقاضی نہیں چی بس دارا پار رول ماڈل سمجھے فرشتہ خوراک کئی نکئی فرشتہ کسب کئی دکانداری کئی بزنس کئی جاب کئی وعدہ کئی بچی اشتے کورونا آبادائی معاشرتی جوان دشتے معاشی جوان دشتے سیاسی جوان دشتے نو چوز دا ٹولر سنیش دینا پر رول ماڈل سنگی دا رہ پارا او پیغمبر خود بطور رول ماڈل دا دے گا نو اللہ تعالیٰ ہوئی کہ ستاس خبر ابتدا کے من لشے ہوں گے چھ تاس تاہی فرشتہ بیا با ہم اغم مجبورا ما ٹرانسفر کولا انسان تا اور فرشتہ میں ٹرانسفر کولا انسان تا کتاب پر رول ماڈل سی اگر او متقاضی دے انسان او چھ تقاضی میں دے انسان او کہ استاو بیا دے ریزرویشن دے ابجیکشن چھ انسان دے پکار ولو جعلنا ملکاً اگر چری مونگل گرے دا پیغمبر فرشتہ لجعلنا رجلاً یقینا مون بٹ ٹرانسفر کرو دے انسان تا وللبسنا غلیم عیل بسول اپ دی بیا دا کنفیوژن پیدا ہو دا اس دی بارے کم کنفیوژن پیدا دے نو واپس پر سبق وما من غلاتا او حسی من من کر انسانان ان یومنو دا ایمان رالونا از جا او مل خدا چکر دیتا هدایتا وحی رالا نو بلس رکاوٹ نو بلس ہندرنس نو دا ایمان پلا رکی چکر وحی رالا بس صرف یو ہندرنسو ان قالو ابا صلی اللہ بشر رسول چی دغه انسانانو بے آیا خدا انسان پا حسیت پیغمبر را لے گلے او نو بے اللہ تعالیٰ فرمائی دغه مین ہندرنسو چې د انسان منو ته تیار نو الا ان قالوا مگر صرف دا یو خبره چې دوی وی ابا الله بشر الرسول آیا لګی دی الله تعالی انسان په حیثیت د پیغمبر او نو وی انسان پیغمبر نشي کېدی باید چې فرشته وی باید فرشته وی نو الله تعالی وی او فرشته به میرا لګلی وی خو که زما کې اوسیدونکي خلک هم فرشتی وی که په ځمکه باندې استوګن خلک اون فرشتی وی نغیل پیغمبر فرشتی را لے گلے وی اس پس مکہ استوگن انسانان دی میرا دی وجی مولا پیغمبرم انسان را لے گلے وی صحیح قل تورتا ہوا یا لو کان فی الارض کچرے وی پزما کے ملائکتن فرشتے یمشونا چه گرزی دے مطمئنینا دائمال لنزلنا غلیم نو یقیناً بگ منازل کرو دے فرشتو باند آسمان ملک الرسول یو فرشت پیسی اد پیغمبر خصوصاً پس مکہ اسیدون کی طور انسانان دی نداغی دے پارا لازمی دا چه پیغمبر ممسوک را دی انسان برا مورانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ زمون تبلیغی جماعت بزرگ اگر تیوزل چا بیان نباد ہوئی مادرن خلق سو ویسٹرنائزڈ یو ویسٹرنائز سڑی لوئے افسر اگر ورت ہوئے مولانا سے دنیا کم زائے طور سے دا دنیا کم زائے طور سے دا اوے تاسو لا ترو سا دا باتروم دا خبر نو نو ہوتی دا باتروم خبر ان پرینو خو دے چھ باتروم تن نو زے نو گسخ پا بڑوان دے کے او وائے بچے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث او چھ باتروم کی ناس تے خبری و بالکل نکے او وین جاب از ڈن نو بیا اضافی وقت باتروم کے متے روا ذکر سے ادھے کے دو ذائق ہونا دے صحیح اور چکل جاب دنش نبیہ ہوئے چھے الحمدللہ اللذی اذهب عنی الازا وعافانی تعریف دے آغا اللہ دے پارا چھے زمان دے بدن نے دا گن دوست او مال گویا صحت را اللہ کا لیکن دا دن نا پاتی شی خدا خو مرگ دے صحیح اور چھے باتروں میں روزے نبیہ بگس اخبروان دے کے نبیہ دنیا کم دے تا رسے دا اوے تاس مولیان اللہ تا روسے دے باتروں خبر پر نخل دے در سٹائے خبریں ہو کٹائے ہوئے ورکا پختو کو رسو ہے کٹائے پھر سٹائے خبریں ہم پرینہ خور رہے نمولا عمر صلی اللہ علیہ ورطا ہوئے ورطا ایک خبر علی بل پل پگل بدل شا دی رکھا خبر دے اکڑا خوچی پکم رستا باتروم پرے خود نبیہ مونگل خبر راکا پاگر مونگل باتروم خبریں پرے دو خوئے کتر باتروم خبریں نہ پرے دے باتروم نہ پرے دے نمونگا دا باتروم خبریں پرے دے تو باتروم تزے نمونگ بچل خود اللہ سیدہ بالکل آشان اللہ تعالیٰ فرمائی چی فرشتی دینا دنیا کے کنی ماں و پیغمبر وقت فرشتر آلے گے لیوا دنیا کے اسی دن کی انسانان دیو جی پیغمبر مرسوک رہے لے قل تورتا ہوا یا کفا باللہ کافر اللہ تعالیٰ شہید البینی فیصلہ کہوں کہ میت زمان امیستازو کے شہید دلتا پر مانا دا گوانا شہید پر مانا دا قاضی شہید البینی و بینکوں قاضیوں سے فلکوں کے زمان استاسو میں اس کے انہو دا اللہ تعالیٰ کانا دے دب عبادے پا بندگانو خبرو باندے خبیر الخبر لرن کے بصیرنو داوی واج کرن کے ومن یاد اللہ او سوچے دایت والتا اللہ تعالیٰ کی فوال موتد ناغ یقین لدایت یافت دے ومن یزدل او سوچ گمرائی کی اللہ فلن تجد نو تنشی مندے اگوی دا پارا اولیاء پروٹیکٹر و مددگاران بغیر دا اللہ نا و نخشروم یوم القیامة امون برا جمع کو دے پا قیامت پا رزبانے علا وجوئے اردو کی ورطا ہوئی اون دے مو پا پختو کی ورطا ہی سرچپا یا اپوٹا علا وجوه په مخونو دوی باندې عميل راند به وبکمل ګونګیار به وسمل کان به ما واهم جعل د دوی ځای به جهنم وي کلما خبت او چې کله دا جهنم اور خبت لګوندې په سکون کیږي چې دا فلیم او شغلې لګوندې کتکی کلما خبت هر وار چې شغلې له کتکیږي زدنا او صغیر نو مونږ بدوی زدنا او انکریز کو بدوی صغیرن د بلولو په اعتبار باندې یعنی معنا دا نه چې فلیم کاوه کتزی نو ردې معنا دا نه ده چې هیټ کم شو ټمپریچر کم شو الله تعالی وایي د جهنم د اور د هغه طبیعت په داسې پیدا کړی چې فلیم په کتزی نو هیټ سی ورکیږي چه فلیمه کتا زی ده دنیا اور خود چه فلیمه کتا کیگی نو مانا دا چه کمزوره کیگی سکیگی حرارت کمیگی خود جهنم ده اور مزاج داره چه فلیمه پا کتا زی نو هیٹ زیادی گی کل ما خبت زدنا هم سعیها ذالک جزاؤں دا بدر دیرا بے انہو کفرو دے وجے چی دین کار کرو دایت نظمونا وقالو ابی ویلیو ایضا کننا غزامل آیا کلچ شمون گاڑو کی ورفاتا اور ذریضا ائنا لمبغوصونا آیا منببیا جون لکوشو خلقا جدیرا پیو نوی جون او نوی پیدا اسمانے اللہ تعالیٰ فرمائی جدی حقائقنا او د خدای دې قدرت دې انکار کو د دې وجه انجام د جهنم شال الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا حنا بالقران زي من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ ورب العالمين.